tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato, jest Loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O jak najlepsze wykorzystanie przez Polskę pieniędzy z unijnego budżetu będzie się starał prezydent Andrzej Duda. O problemach Śląska górniczy związkowcy chcą rozmawiać na miejscu, a nie w Warszawie. Powrotu koronawirusa obawia się szef Rady Naukowej Francji. Efektów negocjacji w sprawie środków dla Polski z unijnego budżetu pogratulował szefowi rządu prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości odebrania przez prezydenta uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Andrzej Duda mówił, że dołoży starań, by Polska dobrze wydała te pieniądze. Chciałbym, żeby były one dla Polski niezwykłym impulsem rozwojowym, żebyśmy nie tylko przeszli jak najbezpieczniej przez pandemię koronawirusa i związane z tym zawirowania gospodarcze. Chciałbym także, żebyśmy wrócili na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Mam nadzieję, że dzięki tej ciężkiej pracy wykonywanej w ostatnim czasie, a zwłaszcza tym negocjacjom, będzie to możliwe. Przywódcy europejskich krajów osiągnęli porozumienie w sprawie budżetu Unii i Funduszu Odbudowy po pandemii. Budżet będzie wynosił 1 074 000 000 000 euro, a Fundusz Odbudowy 750 miliardów. Polska ma otrzymać 160 miliardów euro. Górniczy związkowcy nie pojadą do Warszawy na spotkanie z wicepremierem Jackiem Sasinem. Ich zdaniem rozmowy na temat zmian w Polskiej Grupie Górniczej powinny się odbyć w Katowicach. Wcześniej informowaliśmy listownie premiera Mateusza Morawieckiego, że nie tylko Polska Grupa Górnicza jest w dramatycznej sytuacji, mówi szef tamtejszej Solidarności Dominik Kolosz. Większość firm przemysłowych na Śląsku ma coraz trudniej. Motoryzacja, hutnictwo, górnictwo, koksownictwo. Dlatego też wydaje się, że pod przewodnictwem premiera takie rozmowy dotyczące transformacji całego regionu powinny się toczyć. Natomiast ni stąd, ni zowąd dostaliśmy informację od pana premiera Sasina, że on nas zaprasza do Warszawy na rozmowy dotyczące PGG. No, PGG to jest tylko wyrywek problemów. W liście do ministra Jacka Sasina związkowcy podkreślili, że wciąż czekają na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Produkcję leku na COVID-19 rozpoczyna lubelski Biomet. Do zakładu dotarł pierwszy transport osocza od ozdrowieńców, mówi dyrektor do spraw produkcji Artur Bielawski. Osocze jest przetrzymywane w takich woreczkach hermetycznych. Oczywiście jest to wszystko odpowiednio zgrzane, zabezpieczone. W takiej postaci osocze jest dostarczane do naszej firmy. Ilość osocza potrzebną do pierwszej produkcji leku odbierzemy od około 200 dawców, mówi członek zarządu firmy Piotr Fitz. Potrzebujemy 150 litrów. Z informacji na koniec zeszłego tygodnia możemy wnioskować, że jest nieco ponad 80 litrów. Jedna donacja to jest trochę ponad pół litra. Osocze można pobierać od dawców minimum co 2 tygodnie. Pierwsza partia leku posłuży do badań klinicznych. Jej wytwarzanie potrwa około 3 miesięcy. Po pomyślnych badaniach rozpocznie się rejestracja leku i wprowadzanie go na rynek, co także zajmie kilka miesięcy. Powrotu epidemii koronawirusa we Francji obawia się stojący na czele Rady Naukowej Jean-François Delfrécy. Rada złożona z lekarzy i naukowców została powołana przez prezydenta Emmanuela Macrona. Istnienie ponad 200 ognisk zakażeń powoduje, że Jean-François Delfrécy nie kryje swoich obaw, iż może powstać sytuacja, do jakiej doszło w Katalonii. W związku z powrotem epidemii przywrócono tam kwarantannę. Jednym ze sposobów niedopuszczenia do powrotu epidemii jest obowiązek noszenia maseczek w zadaszonych miejscach publicznych. Minister zdrowia Olivier Véran obiecał rozprowadzenie 5 milionów maseczek tygodniowo. Uruchomimy dystrybucję darmowych maseczek wśród najgorzej sytuowanych mieszkańców oraz osób z grup największego ryzyka. Dotyczy to 2 000 000 ludzi. One też otrzymają zwrot kosztów maseczek chirurgicznych kupionych w aptekach. 4-osobowa rodzina może na obowiązkowe maseczki wydawać przeszło 200 euro miesięcznie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na 130 tysięcy złotych wyceniono stratę w zamku i skansenie w Dobczycach w Małopolsce po sobotniej nawałnicy. Na zabytkową karczmę zsunęła się ziemia i konieczne jest zabezpieczenie osuwiska, mówi Marek Gabsdel z PTTK. Szybkie oczyszczenie tego, co jest, zabezpieczenie, no i tam zabezpieczenie przede wszystkim części elektrycznej, bo baliśmy się, żeby nam się tam coś nie podziało przy osuwisku. A teraz pogoda, tylko żeby nam sprzyjała, choć dzisiaj zaczęło znowu padać. W pierwszej kolejności chcemy, żeby mieszkańcy dostali osuszacze. Ponad 30 domów tutaj było zalanych. Ważniejsi są mieszkańcy, my sobie dajemy radę na razie i ściągniemy tutaj osuszacze wtedy, kiedy nam będą już ostatecznie potrzebne.

kilkanaście minut Tangerine Dream w nieznanych dotąd fanom utworach skomponowanych, zagranych i zapisanych do znanego dramatu Sofoklesa. Zabierę Państwu parę chwil na kompozycję 8 lat młodszą. Winowajcy Edgar Freze, Christopher Franke i Johannes Schmeling. Tytuł Dziewczyna na schodach. To był przebój nowego mandarynkowego snu. Utwór został wykorzystany w telewizyjnym serialu Tatort. Miejsce występku. Dziewczyna na schodach. I jeszcze jeden utwór z mini płyty Tangerine Dream z roku 1982. Mini płyty wydanej po słynnym albumie White Eagle, a przed koncertowym Logos Live. We'll be right back. tytuł Speed, a klimaty słyszeli Państwo nagranie, jakby szkic, rytmiczne, dźwiękowe tło. Bardziej wyraziste są dwa następne utwory. To już inny kompakt, Tatort Collection z roku 1998. Reedycja mini płyty Dziewczyna na schodach, uzupełniona dwiema kompozycjami. Pierwsza jak elektroniczny menuet Daydream. Dream, dzienne marzenie. A teraz Tangerine Dream w intrygującej, dysonansowo-dyszkantowej krainie Moorland. Być może niektórzy z Państwa potwierdzą myśl, że odkrywanie w muzyce dźwiękowych komunikatów przekazywanych przez jej wykonawców w naszej epoce może być na równi absorbujące i fascynujące. Kosowisko. Nagrania z kolekcji Miejsce występku Tatort. Ponownie nadeszła chwila, abyśmy mogli rozliczyć się z pewnym kompleksem. Postać tragiczna, król Edyp, którego historię Sofokles rozpoczął od zagadki zadanej przez Sfinksa, przez przyszłego władcę Teb odgadnioną. Cywilizowany świat zna mroczne dzieje Edypa, złowieszczą potęgę klątwy bogów. Możemy w studiu El Muzyki uzupełnić utworami Tryja w dawnym składzie Frezę, Frankę, Bauman. Niektórzy miłośnicy Tangerine Dream traktują te właśnie teatralne nagrania jako artystycznie spełnione, a nawet rewolucyjne. Jesteśmy w inspirowanym antykiem el-muzycznym teatrze. Król Edyp, akt pierwszy, w całości 16 minut. trójkowym studiu El Muzyki słuchają Państwo grupy Tangerine Dream w wyborze nagrań z ubiegłego stulecia. Król Edyp, Oedipus Tyrannus, teatralne tło, aktualnie do odnalezienia w wydanym w ubiegłym roku 18-płytowym boksie w poszukiwaniu Hadesu. Tak jest tytuł tego okazałego pudełka, szkatułki, kompakt szósty. W historii greckiego dramatu domniemano, że do napisania sztuki Sofoklesa zainspirowała epidemia w Atenach na początku wojny peloponeskiej. A pierwowzorem króla Teb mógł być Perykles, wódz z rodu Alkomaonidów, również obciążony klątwą. Czyżby boską? Thank you. Na akt drugi ilustracji dramatu składają się części Bitwa, Barok i Zeus. Pożegnaliśmy właśnie Władcę Olimpu. Akt trzeci nie został wyróżniony nazwą, po prostu Król Edyp. Frezę, Bauman i Frankę do 23. Spełniający przed państwem swoiste artystyczne posłannictwo. Mandarynkowy sen. Do usłyszenia.